Nangangako na tayo ay magtataga. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y bibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sukat nito. Panahon lamang ang hinihiling sa'yo. Sana'y pagbigyan. Whoa.